فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسان دقى استيال دي الكيم بميلك استواد نقى مقليسان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دا إذا عد الفرقان أو حلي دانو كلا عد دقى ستان مرك لقى يمادو هبين مدى سبت دا أيسو قليسو قضب دا عاو أدكو دقى سدونتان وحاكم دا دقال لور جير لقو جبيي إذا مدى دولة دفدرالك أو مانتك دعي دولت كديغان كتردو اي ولاية هيران فافاين كو آدن خسارة دقال كاسي اياد كو نغي سدونتان برنامشك باشتوني او علي مساراتي سلطان قود او كوهو قامية شريعة دا اسلامك وربحن كهد ليسا حفلة دا علي مسارك او سيوين لوسو اغاسمي اياد كو نغي سدونتان برنامشك ايدا مدى مجاهدين تا او مان تا دقال عروسكو اكيي أسكرت بانغراف أو كسو بحيك اسمايو محاق سارق غاري برنامج كايان دين كوغو هيا قد بدها نقبض ولايات كإسلامي أهنا عاو وحد دقي سدونتان قد بد أوجيدي ملاق محي الدين عبد الرحمن ملاق باشا جيرون وامر كلي اللوحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وحقاك دقستيان مركة لوحان دي لأنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كوفا فحسن دقالو دور جير لغو جبيه عيد مدى الدولة الفدرال كأيام مانتا أحا أي كدعين دولات كديغان كتردو ee wilaayada Hiiraan dagaaladaasi inta la og yahay waxaa lagu dilay 7 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda waxaana lagu dhaawacay tira intaasii ka badan askarta dhaawacantay waxaa ku jiray horjooga kamid ah macawis leeyda kaas oo lagu magacaabo Cusmaan Goodax Shiilabo waxaana soo gaaray dhaawac culus ciidamada mujaahidiinta waxa ay saacadihii la soo dhaafay dagaal culus ku qaadeen ciidamada Bangaraaf oo kasoo baxay Kismaayo dagaalka waxa uu si gaar ah kaga dhacay tuulada yaq bishaar oo hoos tagta deegaanka Cabdalla Biroole ee duuleedka Kismaayo. Dhimashada waa 4 askari, dhaawacuna waa 8. Gaari Cabdi Bila ah ayaa waxyeelo xoogan la gaarsiiyay. Ciidamada Bankrafta ayaa iyagoo jabay oo cagahooda maalaya waxa ay galeen xerada Kenyatiga ee deegaanka Cabdalla Biroole. Dhanka ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax la beegsadeen guri uu Baraawo ka degan yahay. Qaldan oo ah taliyaha booliska ee degmadaasi waxa qaraxaasi ku dhaawacmay askar staff u ahaa kaas oo dhaawaciisu culus yahay. Isla shabeelaha hoose mujaahidiinta waxa ay deegaanka Xawo Cabdi ee duuleedka Muqdisho qarax xoogan kula beegsadeen saraakiil mina baarayaal ah oo ka tirsan ciidamada Afrikaanta Bayna. Ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal ku qaadeen isbaar ciidanka dawladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Daynuunay halkaasna waa la kala ceyriyay. إذا عاد السلامي قاهي الفرقان أياد نقل السعطان وحان غيبها ورطلاب سنينا برنامج كالوحة مركان نكسونا وادا وربحن كهد ليس باشا تونيقو علي مسارتي سلطان عصب أوكوه قامية شريعة دا إسلامك مسؤولين كترسن حركة الشباب المجاهدين علماء الدين وضيال دقن هوان يدرن يرى اياك قيب قلي حفلة بلارن او لغو قبتي ديگان كوين برو تاس او لغو علي مسار اي سلطان كقود اي باشتوني سلطان محمد عبد القادر عبد الرحمن او لو يقان له محمد ساكو ما دام قبان قابض علي مسار كسلطان كاي مدسو سعتي وحا آد لو اقاسمي حفلة دا هدي اهال هاي هول كلغو قبتي اي راشين كلغو تلقلي مرتي شرفت اي مسؤولين تا سيداد نيف او جيل اها ايا لو غورعي مرتي شرفت كلا دوان وحالا سي راعيي سيداد اي لباتن نيف او اري اه dhalinyaro ka dhasha beesha Tuni oo isugu jira rag iyo dumar ayaa aad kaga dhex muuqday qalabaynta howlka oo qofka ay u suurto gashay inuu gudaha u galo uu aad ula dhacayay sida loo qurxiyay makaanka. سل القوافي سل الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا الدين منبعنا والصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا كونيا برو يقوبها بيش أي دكتو وحاسي ويلوغا دريميي علي مسارك سلطانك وحانا مقرد دور عشاكور علي مسارك سوغاري داد آد وبدان وكييميد شبه الله وسي جوبوينكا يقوبال كبنادر سلا دين تايا نبدونا دا بيش أي كييميد قوبالا دا آن صوحو سي أيا سبوحد وأييدي علي مسارك سلطانك iyagoo adkeeyay inay la shaqeyn doonaan suldaankooda waxaana ay ugu duceeyeen in Allah uu ku asturo mas'uuliyadda loo igmaday. Odayaasha ayaa tilmaamay in suldaanka cusub uu yahay nin ku munaasib ah xilka loo doortay, sidaasi awgeedna ay ugu hambalyeenayaan inuu hoggaamiyo beesha. arkii qoreende wabaaya harakade shabaab waade aisha dadke baar dheere shimada xamar weyn islaan boodintii loo keenay tayabuudida shangaane shakaleyo shiiduum oo shanay koofer kaanye waade aishan taraalka kismaan shabaaba sharafta noo haaya shaahid waa galaa sharci waa yaqaanaa ana mawteeg xumeehaayo ammoo shaag xumee ahaaye shamuureyda gaalada waadi reeraa sharci lee qabtaa ahe ogadii qoreen dhegen waay go'ay waanimaa go'ay ninkii gaalada girhaahay go'ay waanimaa go'ay ninkii gaale islaam gudu dhuqaadeen go'ay waanimaa go'ay waad ninkii gaalada girhaahay gaaluub lahala sheegaay iyo gurguurto wala sheegaay guulahayge boo dhul gadiir la gooyay. Wulaadda wilaayaadka Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose, Sheekh Maxamed Abu Cabdallah iyo Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay beesha Suldaanka dooratay iyo Suldaan Maxamed Cabdul Qaadir. Abu Cabdallah oo mar wali ka ahaa Shabeellaha Hoose waxaa farxad gaar ah u ahayd in xafladda uu ku arkay wajiyo mar hore ugu dambeysay, isagoo xusay inuu ku faraxsan yahay caleemasaarka suldaanka. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alzaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin. awalan waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanahu watacaalaa mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa beelweynta shangamaas beesha Tuni nabadoonadeeda salaadiinteeda aqoonyahankeeda culimadeeda rag iyo dumar dhammaan intii meeshaan ka soo qayb gashay. waxaan kaloo u mahadnaqayaa suldaanka guud ee beesha Tuni ee maanta halkan lagu caleema saarayo. waxaan kaloo mahadda alle kadib u mahadnaqayaa maamulka wilaayada Shabeellada Hoose heer degmo iyo heer gobolba. waxaan kaloo insha allahu tacaala aan u mahadnaqayaa munaasabaddan qaaliga nuqabada wilaayada Shabeellada Hoose culimada iyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb galay munaasabaddan qaaliga. walaalada iclaamkana si gooni ah ayaan ayagana aan ugu hambalyeynayaa aan leeyahay dhammaan jazaakumullaahu khayran. ilaahi subxaanahu wa tacaalaa ha idinka abaalmariyo. intaas kadib maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay. farxaddaas munaasabaddan waxaa ii sii dheer dad badan oo aan wax weeyaan muddo aan kala maqneyn oo run ahaantii maanta halkan aan ku kulannay dad u dhashay beesha Tuni haddii noqon lahaayeen oo baraawo igu dambeysay qaarkood iyo nuqabadii wilaayada Shabeellada Hoose iyo culimadii iyo dad badan oo waxgarada iyo dhalinyaro badan muddo badan baan halkan isla joogi jirnaan u filaya. dhammaan farxaddaas aad baan u dareemayaa. farxadda kale aan dareemayo waa doorashada suldaanka guud ee beesha Shangamaas. Dhammaan bulsho weynta degta beesha Tunni ee Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose iyo gobollada kale iyo Baay iyo inta kalaba suldaan buu u yahay. Aad baan u soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida qiimaha leh ee waxa weeyaan wanaag uu ku jiro ay beesha Tunni u dooratay suldaankeeda oo juhuudda intaan la-eg lagu baxshay xafladdan qiimaha leh oo aad iyo aad u qurux badan iyo sida loo karaameeyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maamulka wilaayada Shabeellada Hoose, khayr Allah siiyo, ayaguna waxa weeyaan dadaal badan sameeyey, juhdi badanna waxa weeye ku bixiyey, khayr Allah siiyo, ayagana waan u mahadnaqayaa. Allahu akbar. Beeshu waxaan isleeyahay waa beel aad iyo aad u ballaaran, waxay degaan wilaayada Baay iyo wilaayada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka intaba waa ay degtaa beeshu. Gacan badan bay mujaahidiintu u fidiyeen, dhulka maanta lagu shaqaynayo beesha ayaa bixisay. Allahu akbar. Hadday noqon lahayd isbitaal, hadday noqon lahayd jaamacado, hadday noqon lahayd goob walba oo lagu shaqaynayo, beesha Tunni odayaashooda ayaa baxshay. Allahu akbar. Marka insha Allahu ta'ala waxaan ku soo gabagabeynayaa naqiibka ama suldaanka guud ee beesha Tunni. Suldaanku Shabeellada Hoose keliya uma aha macnaha suldaan, waa suldaanka guud baa la yiri. Annaga haddaan nahay Jubbooyinkana waxa weeye suldaankanagi weeyaan, waan ka qayb qaadanay calaamisaarkiisa, dhammaan wilaayaadka kalena way ka qayb qaateen. Waxaan isleenahay insha Allahu ta'ala laakiin haddii waxa weeyaan xaruntiiba waxay noqotay Shabeellada Hoose xaruntii insha Allahu ta'ala. Waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala si walba iyo wanaag walba iyo dhan walba inuu u shaqeeyo. Waana ku soo dhoweynaynaa, waxaan kula dardaarmayaa salaadiinta qaar ka mid ah ama dadka mas-uuliyiinta qaar ka mid ah markii la doorto laba unbay noqdaan, sida Nabi Maxamed uu sheegay sallallahu calayhi wasallam, inuu qofka mas-uulka uu noqdo miftaaxan lilkhayr, khayrka mid fura u ah, miqlaaqan lishar, shartana waxa weeyaan mid xira inuu yahay, iyo waxa weeyaan inuu noqdo mid miftaax lishar ah oo waxa weeye sharta keliya fura. Waxaan isleenahay Sheekh Maxamed Cabduqaadir waa miftaaxan lilkhayr baan isleenahay, alxamdulilah. Allahu akbar. Markii la doortay wanaagga iyo khayrka ka soo yeeraya beesha Tunni, mujaahidiinta aad iyo aad bay ugu diirsatay, aad iyo aad baana waxa uu u soo dhoweynay. Khayr Allah siiyo, Ilaahayna hala garab galo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan beesha reer Tunni, wanaaggii aad gasheen waan ka sheekay, mujaahidiinta wanaagga ay idin galeenna waad garanaysaan. Deegaankan dhowr guri baa ka dhisnaa maantayna, quruxdan iyo wanaaggan iyo jidadkan iyo masaajiddan iyo waxa isbitaaladan iyo madaaristan iyo macaahiddan iyo goobahan kala duwan ayaad maanta Ilaahay mahadi. Waan ogsoonahay meeshaan dhibka ka jirjiray, laakiin alxamdulillaah maanta nimco iyo barwaaqo iyo meel weynaata bay noqotay. Cadowgana waxa uu diidan yahay nabaddan iyo wanaaggan iyo barwaaqadan iyo horumarkan deegaanka kuunyo. Markii magaaladan ay dhibaataysneyd, cadow Ilaahay uma soo gurman, mujaahidiinta u soo gurman jirtay oo baraawo ka imaan jirtay. Cadowgu waad garanaysaan mar walba wuxuu isku dayayay in magaaladan lagu barakaco ay dunto. Waxa gantaalla ku dhacay waan ogsoonahay, waxa inzaal ay sameeyeen waan ogsoonahay, waxay ku talagalayaan inay baabado lagu kala tago, laakiin way bulaashay, cirkaasina sii maraysaa. Waxaan leeyahay dhammaan ummadda, gaar ahaan beesha reer Tunni, magaaladooda ha dhisteen, ha quruxsadeen, ha weynaysteen. Dadka kale muslimiinta oo dhan marti bay idin yihiin, soo dhaweeya, garab iyo gaashaan ka dhigta, islaamka ayaad ku cisoobaysaan. Hada wa billahi tawfiq. الصدق يجمعنا والوصل مرتعنا والعلم يبنينا كنا وكنا حداة العز في شرف نهز رايتنا والفوز يأتينا. وليك Shabeellada Hoose شيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن أيا قوبت كشيغي هو شهرت على سلادين تهوغانك أؤه بيلها مسلمين ت الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحأمها نقينا إله سبحانه وتعالى وحقا لأمها نقينا جزاهم الله خيرا لما أن مرت الشرف كسوق يبقى لي حفلة داني وهو الرئيان علومة جزاهم الله خيرا دورك اي كول هايين امدنا عدي وعن قال امان نقينا نقبضا جزاهم الله خيرا ميلف فوق يمي قارك يمي جبوينك يو كو شبل هذا صبا وعن قال امان نقينا جزاهم الله خيرا الله بركيه والي جبوينك شيخ محمد وعبد الله حفلت داننا لغسوا قيب قلي جزاه الله خيرا ميل فوقنا كيمي نسوء جيبي سي ولالي سوء قيب قاطو فرحادة ما انت اي فرحايان يعني على مسار كسلطان كي على مسارنا يعني حقيقة ادبان اومهد علينا جزاه الله خيرا وحان سيقارة اومهد نقينا باشا ريتوني دمان علماء هذا يا خيار تهذا يا سلادين تهذا حفلات دان قروح ذو بضن سوء أغاسمي جزاهم الله خيرا وناقا يمرتد يسوء دوينتي أسوء دويسين إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسنات كالله إذن سارو رقئ دمر بله جزاكم الله خيرا وحامان تفرحات إنوه إن أنكسوا قيب قلنه حفلات دان على مسارك سلطان كقود إباشة توني سلطان محمد عبد القادر وحاربا دور كلمات إن أنا واقب قاطه oo dhamaantii dardaar inoo ah waxa iswaydiin mudan salaadinta maxaa loo calaamay saara maxaa bulshada horteeda loo keena waxa laga marmaan ah maxaa laga rabaa suldaanka wax horya la maxay tahay maxaa abd qadir ku gaar ma aha waa dhamaan salaadinta ayay khusaysaa shaqooyinka horya la salaadinta maxay yihiin maxaa bulshada waxa ay masuuliyad ay u dhiibatay maxaa raayada loo caqidaya maxaa intaan wajoodi loo bixinaya waxyaalaha ugu horeeyay ee laga rabo suldaanka ugu horeeyay maxamed abd qadir wa nashru ad-da'wa fi awsad al-qabila inu diinta ilaahi subhanahu wa ta'ala faafiyo oo ku faafiyo qabiilka dhaxdiisa waxa kale laga rabaa horyaalo suldaanka iyo salaadinta kalaba maadaama laga dhawaajiyay marxaladan lagu jiro oo nicamka hadda sheekh maxamed abdullah uu ka sheekeynayay duulan lagu yahay umada inay ku booriyaan inay ka qayb qaataan halganka lagu soo horjeedo cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa waajib saaran maxaa yeelay umad naqiib kasta ee la dooranayo markuu umada horteeda soo istaago waxyaalaha uu balan qaado xawayn kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta dadka inuu ku gaaminayo sasma difaacitaankeedana waxa la raad dadka inuu ku booriyo inay dhig u daadiyaan cidda duulaanka ay dhigooda inay daadiyaan dhigooda inay horaan ay u daadiyaan diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa laga rabaa waxyaalaha laga rabo suldaanka waxa kamida xaqiiqatan wax badan laga arkay horumar badan laga gaaray waa fatxu macaahid sharciya macaahid inuu furo beesh haday noqon lahayd macallimiinta deegaanka oo la tababaro oo muddo la xareeyo sida qabaailada qaar ay sameeyaan haday ahaan lahayd daayarta ay soo kaceyso diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala la baro dad badan maanta jahli ku sugan waxyaalaha laga rabo beelaha masalaadinta si guud waxa kamida ee horyaalo maadaama marxaladeena ay taaganahay mowqiftooda inay cadeeyaan reetuni jazaahum allahu khayran waan ugu mahadnaqaynaa horena waa cadeeyeen waxa la rabaa xaalad kasta iyo mowqif kasta la taagan yahay beelaha inay mowqifkooda cadeeyaan marxalada maanta taagan reetuni waa cadeeyeen xaqiiqatan weena ka dhabeeyeen maalmo ka hor waxay wareejiyeen xoolay mujaahidiinta ku wareejiyeen naf iyo maalna way balan qaadeen inay ku gartaagin waxa la rabaa insha allah taala xaalad kasta oo taagan iyo duulaan kasta oo sharci islaamka duulaan gaala ku soo qaado qabaailka waxa la ramaa waqiftoodan ay cadeeyaan waxa kale laga rabaa salaadinta si guud ugu horeeyay maxamed abd qadir inuu la shaqeeyo wilaayada islaamiga ay waadeegaysa difaacitaanka diinta oo uu gaamiyo uu gaarsiyo meelaha waxa wayan beesha ee degto ee wilaayada ay san gaarin inuu gaarsiyo al rabaa waxa kale laga rabaa jazaahu allah khayran allah barakeeyo sheekh maxamed abd qadir inuu midayo beesh oo kalimada tawxiid hoosteed uu ku midayo waxyaalaha horyaalay ka mid tahay waxyaalaha horyaalay waxa kamid ah jazaahu allah khayran umadiisa iyo beeshiisa inuu ugu digo wax la yiraahdo casabatul jahiliya waxa fool xuma ah inaan taagnaana meeshaan shali taagneen shali meeshaan taagneen soomaali qabiil ay soo diri jirtay waayo rasuuma meesha shali aan taagneen maanta inaan taagannahay nin baa nin dilay waxa leeyahay reer hebel ayaa dilay dambiga ninkii lagu magaariyeelay waxyaalaha mugti caadadkaas xun inaan jarnaarna dadka muslimiinta maanta waa walaalo kitaabkii ilaahay taala ku walaalowna xoolihi kasoo guuray kasoo naqraacay kii Ethiopia halkan daaqay sanadkii hore oo odayaashii qabaailada ee marqaati ka yihiin maxay ku heleen wadawad meesii iman jirin waxa anagana marqaati ka nahay maanta aan aragnay dad badan oo meelo badan ka soo guuray markay intii imaadeen inay yiraahdeen maba laabanayna halkaan aad deganayna haqiiqatan waa arana weyna joogaa deegaanka maba laabanayna dadka muslimiinta dhex joogayna anaga waxa aan ku walaalownay waa kitaabkaas ikhwaani marka kitaabkaas aan ku walaalownay waxa la rabaa insha Allah ta'ala in loo shaqeeyo dadkana loogu digo casabeeta jahiliya jazaakum Allah khayran waxa la rabaa insha Allah ta'ala horeena u sii socono aan u sii talaabsana saa waxa weeyaan dadnimadeena idinteena ku difaacayna ku sii fakarna la rabaa saan gaala ula xisaabtami lahayn inaan ku sii fakarna la rabaa laakiin dhexdeena daa isku noqono nacasnimo waata ikhwani waxa la rabaa salaadiinta si guud waxa laga rabaa dadka mustaqfiinta inay u gargaaraan dadka fuqarada ay taamta inay u gargaaraan waxa laga rabaa salaadiin si guud inay macnaha dhiirigeliyaan khayrka inay furo u noqdaan khayrka oo ay dhiirigeliyaan markastaba hadday noqon lahayd madaris oo la furo markiiskana waxa weynaa jazaahumullahu khayran waa u mahadnaqaynaa beesha iga dhisay waxay u dhiseen hablahooda in lagu baro diinta ilaahay subxaana wa tacaala saasaa laga rabaa markastaba abwaabul khayri in la dhiirigeliyo waxaa laga rabaa insha allahu tacaala suldaanka iyo salaadiinta kaleba tadxiya inay la imaadaan diinta ilaahay subxaana wa tacaala inay naftooda uuraan ma soo koobi karno shaqooyinka maanta hor yaalla naqwada la dooranayo ahdaafta loo dooranayo intaasaa u waaweyn ogaada keliya ma aha suldaan keliya ma aha anaga inaan ku faantana ma aha ogaada maxamed cabdiqaadir jazaahullahu khayr maanta waxa uu qaaday waa mas-uuliyad weyn waxaasoo dhan ah hor yaalla reerkiisa inuu ku hogaamiyo idinkana waxaa la idinka rabaa insha allahu tacaala inta uu sheekh maxamed cabdiqaadir dariiqa xaqa uu ku toosan yahay inaad taageertaan aad ku garab istaagtaan oo u hiilisaan oo u nusraysaan xoolihiina aad ku taageertaan aad ku bixisaan waxaa iidana xusid mudan aan ku amaanaa reerka jazaahum allahu khayran suldaanka maanta inay xoolo u diyaariyeen oo baadi u joogo allahu akbar waxyaalaha maanta aan ku amaanaa konton neef oo geele u diyaariyeen oo baadi u joogo iyadana waxyaalaha lagu farxay ka mid tahay suldaanka ma ogtahay waxa sideeda uu idinkugu adeegaayo waa xoolihiina soo ma qabaailada waxaa la rabaa salaadintooda inay sharaf macnaha sharfaan la rabaa suldaan ma ogtahay marti aanan soori karin see reerku duubanayaan socee ma reerka waxa weyaan waa dadaaleen juhdibana bixiyeen guriya dhiseen xoolana baadiya u geeyeen salaadiintana insha allahu tacaala iyagana waxaa la rabaa qabaalada ay ka soo jeedaan inay suldaan waxaa cabdiqaadir ku daydaan wa akhiiran waxaan la dardaarmayaa suldaanka duuban ee hor joogo jazaahu allahu khayran suldaano waxaa leenahay soo dhowow jazaakallahu khayran wilaayada shabeel hoose iyo si guud meelaha ee beesha degtoono ka wakiil ee wilaayadka kale ku soo dhowow insha allahu tacaala shaqo fiican ay hufan waxaan ku leeyahay ummaddaani waxa aad ku maamuli karto oo ay kugu jeclaanayaan waa cadaalad ogow haddii ay mugtahay aad cadaalada ka leexato oo mid cadaalad darro u samayso kii cadaalad darro u samaysay hadhow meelaha kugu shesheeya ogow marna kuma ceeb qarna la soco asagaa ku ceebeena dadka ku ceebaya asagaa kugu horreyn ummaddan waxa aad ku maamuli karto waa cadaalad ogow cadaalad u samee waxaa lagaa rabaa inaad ku tilmaanaanto suldaanow cifaa lagaa rabaa inaad ku tilmaanto dhoorsanaan iyo warac xalaal miira inaad noqoto waana kugu naqaanaa jazaaka allahu khayran inta aanala shaqaynaysa suldaanka hadda waxa waa calaamad sare laakiin shaqa hadda ma bilaabin wax sanad ka badan ayuu suldaanka shaqaynaya u duubnaa calaamad saarkiisa hadda ku soo aaday waana ka aranay cadaaladdaas iyo dhoorsanaanta insha allahu tacaala mar kasta waxa waa manaj ku noqoto xilaa lagu saaray mas-uuliyada lagu saaray nin xun iyo nin fiicanba suldaana u tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyaddaas ay reerku ku dhiibtay inaad ku sabarto ogaad ikhwaani intaas ayaan rabay kelmaadkay inaan ku soo koobo waqtiga ayaa waxa weyn cirbinaayo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa saacaddan aan joogno iyo waqtigan aan joogno deegaankaani xoogaa roob yaraana ka jirtay ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen maxaa yeelay dadka waxaa ka mid ah man low aqsama cala allahi laa barahu ilaahay subxaana wa tacaala inaan qalbi waaxid ku barino ilaahay subxaana wa tacaala inuu roob na siiyo ummaddan uu soo baray roog barako badan uu na siiyo waana rajaynaynaa insha allahu tacaala saa ilaahay u baranay sanadka hore ilaahay subxaana wa tacaala jazaar kuma noqonayno sanadkan hadda waxaan bilowgiisii meelaha ugu barwaaqo badan aan joogni halkan maxay ahayd meesha ugu barwaaqo badan yaa yaa la sharaysanin meesha ugu barwaaqo badanaa sanadkan joogni laakiin xoogaa roobkii deerta naga soo daahay allaan weydiisanaynaa inuu roob khayr qabo nasiiyo hada wabilahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam الشباب جاهدا جاهدا دعوة تحيي الهمم بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم باشتوني أي أكرامي سي سودان كودا وحانا أي صونو رأيين لقن كي هوري أي لغو قابل جري سودان كعصب أو لغو إلالين جري هوشيسا باش انت أي سودان كودا حد علو سارتي أو أي دورتي هادانا عيد لك غامتاجين ee waxay u dhiseen guri aad u qurux badan oo kumanaan dollar ay ku baxday gaari ayay u iibiyeen sidoo kale waxay suldaanka ku wareejiyeen oo hadda u daaqa konton neef oo geel ah bal ma kalena waa ay jiraan si suldaanka uu beesha ugu adeego oo danaheeda adduun u hagaajiyo dacwada islaamkana uu ku faafiyo dhulka beesha ay degto وقلقي انتا جرى لبقني اقداد وايو قردردو ميلاي يا قال الرجل كذا قال ذا عداني مدوب نو مكالقي اسنو وقال ذا حدي سوق شو ايقو سحدد كينا قبل ذا اسلام كان حدي قال لوري اكتاي اقوم بيس قراد لو حري حدو قوبتن لجو انا قران نو قجر كلبكو جقب وين متاس قادة بالواي ايا دين تلقى قورو ogaarada asalo magala manalo agriga araaye namayo bago aaye shada e gutale imada goba xolaadna dhagee iyo gaalka gurigi ise goba xolaadna dhagee iyo gaalka gurigi ise anigana gurdeesaan wada iyo gaal nacibkeeda goba islaamka fadhaa e waaga kamagu uro munaasabado ahayd mid ajab galisay oo dad badan ay ka hadleen waxa markaan loo yeeray suldaanka cusub suldaan maxamed abdul qadir suldaanku aad u labisan isla markaana hortiisa ay yaalaan waxyaabo caan ku ah dhaqanka soomaaliyeed ayaa balan qaaday in kitaabka allah uu ku hoggaamin doono beeshiisa waxaana uu beesha u soo jeediyey inay fuliyaan balanta ay la galeen wuxuu suldaanku u mahadceliyey dhammaan marti sharaftii kala duwanayd ee ka soo qayb galay cali masaarkiisa isagoo goobta ka sheegay inuu ku dhaqmayo dardaaranadii qiimaha badnaa ee loo soo jeediyey bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله Alhamdulillah mahad oo dhan Ilaahay u sugnatay mahad bilow iyo dhamaad baan lahayn mahad alla ma soo koobi karno hadii wa tirineyna aan dhana ma soo koobi karno mahad alla ka dib waxaan u mahad celinayna xarakatu shababul mujahideen oo ugu horeeyo Ameerika bariga Afrika Abu Ubayda xafidahullah waxaan kaloon u mahad celinayna walaayada shabeelada hoose oo ka dhacayo shirkan iyo xafladan iyo caleema saarkan juhdiga ay bixisay shaqada ay nala shaqeysay dadaalka ay bixisay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa oo ugu horeeyo waaliga shabeelada hoose Sheikh Cabdisamed Abu Abdiraxmaan xafidahullah waxaan kaloon u mahadcelinaynaa walaayada Jubbooyinka gaar ahaan waaliga Jubbooyinka Sheikh Maxamed Abu Abdullah oo naga soo qayb galay xafladan oo aan ku casuunay na soo ajiibay waxaan leenahay miisaankaaga Allah ku saaro waxaan kaloon u mahadcelinayaa ka soo qayb galayaasha shirka oo ay ugu horeeyaan culimada diinka culimadeena rabaaniyinta ah waxaan leenahay jazaakumullahu khayr waxaan kaloon u mahadcelinaynaa nuqubada shabeelada hoose guud ahaan oo aan xafladan ku casuunay oo na soo ajiibtay waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayr waxaan kaloon u mahadcelinaynaa dhammaan waxgaradka salaadiinta nuqubada dhalinyarada haweenka beesha tunni todobo tol iyo toore oo meelihii ay degayeen oo dhan isaga yimid, hadday ahaan lahayd banaadir, hadday ahaan lahayd jubbooyinka, hadday ahaan lahayd shabeellada hoose iyo nawaaxigooda dhan. Waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayr. Waxaan kaloon idinka mahadcelinaynaa juhdiga aada bixiseen beesha reer Tunni todobatol iyo toore, oo aada u dhabar adeegteen inaad suldaan guud samaysataan, caleema saarataan, doorataan. Waa idinkaga mahadcelinaynaa doorashadii aad i doorateen iyo caleema saarkii aad i caleema saarteen. Waa idinka aqbalay, waan idinka ajiibay. Waxaan ilaahay ka baryayaa, xil culus ayaa la ii dhiibay inuu xilkaas ilaahay ila qaado, garabkayga ilaahay galo. Idinkana Soomaalidu waxay tidhaahdaa far keliya fool ma dhaqdo, faaray bixisaa. Haddaad i garab istaagi weysaan oo garab i gacli ii noqon weydaan, waxba keligay ma qaban karo. Waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad garab i gacli ii noqotaan, i garab istaagtaan, xilka ila qaadaan intii aan ku suganahay wanaagga sharciga ah. Haddii aan ka leexdo, inaad waxaa la idinka baahan yahay seef igu toosisaan. Waxaan kaloon halkan ka caddaynayaa doorashadii aad i doorateen oo ii doorateen inaan kitaabka Ilaahay idin ku maamulo, horan aad idinka ballanqaaday, haddana waxaan ballanqaadayaa mar labaad iyo mar saddexaad, Ilaahayna markhaati uu ka yahay, in aan kitaabka Ilaahay idinku hoggaamiyo. Waxaan kaloon idinka codsanayaa kitaabka Ilaahay sidaan hore ugu ballannay ballantii inay idinka fusho, kitaabkaas aan difaacno, ku dhaqanno, aan baranno, aan u dhimanno, aan difaacno, aan u jihaatanno. Murtad iyo gaalo i gaalo raacba sidaan u ballannay baraa inaan ka qaadanno. Waxaan ku ballannay mujaahidiinta inaan dhinaceena looga soo dhacaynin ballantii inay naga fusho, ballantii inay naga fusho wax badanna waa idinka arkay, waadna fuliseen. Waxaa la rabaa in markaan ficil aan ku darno, jihaadka aan aadno, baraw aan gaalada ka xurayno. Meesha ugu horreysa waa baraw, baraw inaan gaalada ka xurayno. Waxaan kaloon halkan ka caddaynayaa inaan idin horkacayo, aan gaaladaas inaan la dagaalano diyaar aan u ahay, idinkana aydaan iga daba harin, la isdaba socdo, gaaladaas iska difacno. Waxaan halkan uga digayaa murtadiinta ku abtirsata beesha Tunni. Waxaan leeyahay Ilaahay u tawbad keena, tawbadu way furan tahay. Annaga inaad gaalnimo ku dhimataan waxaa nooga fiican inaad idinkuwa muslimiina dhimataan. Gaaladaas ka soo hara, qandaraas baa la soo qaatay, macawis leeyahay dadkii loo bixiyey, wax tabarana lama hayo. Waa ogtihiin qabaa'ilaha dabka lagu shubayaa. Si guud ahaan qabaa'ilada waxaan uga digayaa inaan dabka la idinku shidin oo aad ka foojignaataan. Murtadiintan madaxda ah horaad u soo aragteen waxba way tari waayeen, ciidan lasoo tababaray wax ku tari waayeen. Hadda lagama yaabo inay qabiil wax ku taraan. Waxay rabaan dhibkii aad soo aragteen 1991-dii, 1992-dii, 1993-dii ilaa 2006-dii laga gaaro, wixii dhib la soo maray inay dib noogu celiyaanay rabaan. Marka waxaad ogaanaysaan inaad ka foojignaataan, ilmihiin aad uga digtaan, walaalihiin aad uga digtaan, waalidiintaan aad uga digtaan, aad diinta difaacdaan, murtadiintaas aad ka bari qaadataan. Murtadiinay waxaa idin leenahay tawbad keena. Haddaad tawbad keeni weydaan, gacanta mujaahidiinta iyo gacanteenna annaga mujaahidiin baan nahay. Haddaan qabiilka Tunni nahay, mujaahidiin baan nahay, mujaahidiintaan garab taagan nahay. Hana moodina wax kale inaan nahay, dad mujaahidiinaan nahay. Shabaab annaga isku mid waaye, shabaabka annagaa dhadhalnay, ilmaheenna waaye, annagay nala dhasheen, waalidiinteenna waaye, walaalaheenna waaye, ilmaheenna waaye, dad kale nagama aha. Gaaladaasna waa iska difaacaynaa haddii aad tawbad keeni weydaan gacanta qabiilka iyo waxaad ku baxaysaan gacanta mujaahidiinta. Intay goori goor tahay tawbad keena, Ilaahayna u noqda. Haddii kale annaga waa idiin soo soconnaa, waana idinka difaacaynaa intaan nool nahay oo naftan baaqi ay nagu tahay. Gabarba ay naga dambayso, annaga ma qaadanayno dastuur iyo khuraafaad. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دادب ديغان دريال لغو شرفو داعاديو خولي وطنو دعاديو اوغاز داعادي يميدي دربية دي حومان تاي مرهوري سو دودوميييني وانا دابار شركي غالا راع ديرا ديركيسي دانتو اوغاز داعادو عانا لغو دادشي دارتشا دا واناقيو شرعيغا دودكا لغا ساري دارتشا دا چنة دا دائم قران ابد كدالينين وانا كود عينو اوغاز دوبان باتاهاي دالكي اولاها ايو ننكي دين تلاغو ماغاي ايادون دارين قود باچيرين اندد كو اوغانين دولو مادا دادكي ديري چيريو واران كدالايسان دولو مادا دادكي ديري چيريو واران كدالايسان بورتوغيس رقي ديلي ادل ديلي سو تنيدا ماهان تنيدا حاناقدان دربيو داري عالينيني دارين كينو وديريه داعا داو غادا دقمدي برا وانا كفريقا داعرها اللو سارو وكو ديري ردين تيا شرعيقا دارا چاوا تاسي دول ميقيو حمان تانا لديرير داين ابيد كابا دول غادقا روان كاربنا دابع والا ليدا وليقا لديرير قالا ديوب موغا دعوف ليدا داما عوضو واينو لما وغي كديميني munaasabadan beeshatu ay ku caleema saaratay suldaanka oo ahayd mid si weyn loo soo abaabulay nuuceedana aan horay ugu qayb galin waxa ka hadlay culimada u diin iyo odayaal dhaqan habeen dambe ayaan idin soo gudbin doonaa culimada iyo odayaasha insha Allah مشروع صائم صائم على الطريق منتظم تحيتي لواقف وجد السبيل مبتسم هذا مشروع صائم على الطريق منتظم تحيتي لواقف يهدي السبيل مبتسم إفطار جوال سما يجول في خير عمم يا أهل نفسي قائما مع الرجال في شمم إفطار جوال سما يجول في خير عمم يا لهف نفسي قائما مع الرجال في شمم يا لهف نفسي قائما مع الرجال في شمم هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهذا قبل هذا إبرامش كروح حيانا سلسو قارني مركان كسو دوادا ملاق محيدين عبد الرحمن ملاق باشا جيرون أو قدبت كجيدي شركي وذا تشيقة قولها نقبة الصومالية نطال اشتياب رؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي كم طال اشتياب رؤية الأحباب وحب التلاقي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أولا إلهي مهد الله مهد بالله ورماد الله عين يا الله مهد نغان مجاسهان أما صنبغان إن شاء عليه الصلاة والسلام لأنك تتكن إن شكرين ونقل نصوب إنك شكرين إلهي نمو شكرين ونبغان إن شاء عليه الصلاة والسلام مهد نغان الحركة الشباب المجاهدين يا مهد نغان رنتي حقيقة والوين يا إلهي سبب كوالي أو نعمة أو موضا ولا نرغان إن هذا الجران ما دي ولا قوة لها رقم تري كور إلهي أنك نعمة حركة شباب المجاهدين يانا ما هنغان تاسكو بعد وضي الله غمات أما أغاسيو أما ملاغيا أما صلاة الدين oo intan faraaji deero la kulmi walaa aan kulmayna kaliya ay tahay in ilaahay kitaabshi garab suruman walaa aan kulmayna ay tahay oo sharaad ilaahay in la ka maamulo waa aran eedan qiimo badan oo dareenkay ii farxaday walaa kooba kormay yadaan ka faraxsana bayaankan la habahay walaalkani akhriyay naqib guud Sheikh Ibrahim Sheikh Ali waluna ka talan yahay unuha ka talani bayaan has goofaqne walaalkani akhriyay ka saadka yahay mayna garab surmane ki kore ina garab surugna anoo ka hadalaw kow wal ana ka hadalaw mas'uuliyadana ka hadalaw gobolka bakool iyo ku kooy naqiib guud ahaan markaas meelan ka hay bakool ku hadalay af ka sheekada hadalaw garab surugna ki culimada ku bay garab surugna hadii una noqobadi ku soo di bakool insha Allahu billahi al mawla walaan untalani may ka fadaan may ku helaan wa ma'iyatullahi ma'a ilahi min ma'agana halku fadahay ilahi kaalmo ku karaadiyan ilaahayna jinnada ku karaadiyan ilaahayna ka dhawaadaan dadkii noo horeeyeen sidii ilaahay ay idin ka balan qaadiyay balankaas haysan may balana muslimiinta meel uu ku jarn hadii uu nareer bakool baa tusin ka bishaariyane ma jaran wal maawsay ilaahay ma jaran oo galaha taa adeegsatay ma jaran wal meel ugu hadaa ma walaa ku jaran male Allahu akbar walaa ma ku jaran insha Allah walaa ma ku koydoona ilaahay idin shee dadii muslimku gargaaro walaa kan lama ku koydoona ilaahay idin shee saasay Allah ku rajeeyaan may leha mutu muslimiinta guud ahaan leha minma inna lamidoobo tafarruq wahar lamay wahar aray wali hayti Soomaali wali hamarsi wali ogi mad magago dhambi laakiin magan isbitaal halin ko qabnaan may hay muslimiima haysana saasama wii xwaani walaan walaa haysna hal magu ma isbitaalow UNC la ari SDM la ari SBM la ari RR la ari shuuciy la aragii ma walba la aragay waa tafarruq ahaayeen ummatu muslimiinta may balana mayna la hada fadayna laha muslimiinta nan ka baaqay wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wala wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an ila yalla ayda san hasusiye fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana ge garbka iska haysanan diinka islaalu diinka ilaahay inta jeeyo qabsanayn may laha min nimadaas wal nin taraasay diinka midka aniin wal kala hadina ba tafarruq ishal taba kitaabka ilaahay ka dhignin laa ummatu muslimiinta saasan laha oo bariga afkana ka noolaan laha ama bakoolka noolaan laha gaar ahaan reer jiroogna aan laha afu shoo aroo ka hadal ugaas iyo aha ilaahay kitaab shee qabsay ka sawan intaray wallahi may walaa yar tusaale ku biye yar liman tan la raaw ma hada sheegadaw oo ha tusurum ama nadoon sheegadoy ama ugaas sheegadoy ama culmo sheegadoy ay hayeen haayo eh kow haani araareed madan haayo kow lama haani culmada hayno walaa ku soo jareen oo muslimiinta iska diraayeen halku buraar gooyaan yo eh ay la garab surugnay ay la garab istaagnay warsho ay la qaadanay diinka ka qaadanay dalka ka qaadanay gaalay la jaraan ummada muslimiinta ku digaan haayo eh haani tiyoraasiga nafada hayaan jihad iniga jihad garab surugno baankan oo ka jareey jihad nin ilaahay diyaashay in kanen waqatil mushrikiina kaafatan ilaahi lin laytaas ilaahi ni izaye wal kala galamno gobaas ila galantay iyo digan oo gobaas bisay unma irhaana ha lan warankan gan warkam galaw lan warankan gan leh warkam galaw galaw dadan siinay wal dambe walaal haaysanan geeg jazakumullahu khayran may geeb geeb ee kaliye dhaqarta tiidi ee qarsoon tiidi moqoto in isku fiirinan may kumid qabaayil geeg la hadeeg sidaay un wal gan qabaayil wal moqoto iyo wal qarsoon in isku jaran jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قد هنا انت سيكون سؤال ميريا برامشك رمانتين ابو حن اذين كغتغينا سيداسيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.